Book 2 67 67 ضمائر الملكية 2 savybiniai įvardžiai 2 النظارة akiniai لقد نسي نظارته. Jis pamiršo savo akinius. أين ترك نظارته يا ترى؟ Kurgi jo akiniai؟ الساعة. Laikrodis. الساعة عاطلة. Jo laikrodis sugedo. الساعة معلقة على الحائط. Laikrodis kabo ant sienos. جواز السفر. Pasas. لقد فقد جواز سفره. Jis pametė savo pasą. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Kurgi jo pasas? Hum, hun, al-khas bihum, bihin. Jie, jūs, jų. La yastati' al-atfal an yujidu walidayhim. Vaikai negali rasti savo tėvų. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. بتشي جتين يو تيفاي. أنتم. كم. الخاص بكم. يوس. يوسو. كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ كوكب بوفو كيف ساكس يوسو كالوني؟ Pone Miller'i. Eina zaužet hadratukum, Seyyid Miller? Kur jūsų žmona, pone Miller'i? Enti, ka, hadrataki, al-khas biki. Jūs, jūsų. Kaifa kanat rahlat hadratiki, Madam Smith? Kokia buvo, kaip sekis jūsų kelionį, ponė Šmit? Eina zauž hadratiki, Madam Smith? Kur jūsų vyras, ponė Šmit?